Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 เหตุผลบางประการ2 لماذا لم تأتي ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ كنت مريضا ดิฉันไม่สบายค่ะ أنا لم آتي لأني كنت مريضا ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ لماذا هي لم تأتي ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะ كانت تعبانة เธอเหนื่อยค่ะ هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ لماذا لم يأتي ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ لم يكن عنده رغبة เขาไม่มีอารมณ์ค่ะ لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ لماذا لم تأتوا؟ ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ سيارتنا معطلة รถของเราเสียค่ะ لم نأتي لأن سيارتنا معطلة เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ لماذا لم يأتي الناس؟ ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ قد فاتهم موعد القطار. พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ لماذا أنت لم تأتي؟ ทำไมคุณถึงไม่มาคะ لم يسمح لي. ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต لم آتي لأني لم يسمح لي ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต